आ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे। आ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे। जितना भी समझे हो उतना पछताए हो। जितना भी समझोगे उतना पछताओगे। आ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे। जितना भी समझे हो उतना पछताए हो। जितना भी समझोगे उतना पछताओगे। सोच के क्या पाओगे। आओ कुछ अब जीने का सामान करें हम। सज के हाथों हमने जो मुश्किल पाई है, झूठ के हाथों वो मुश्किल आसान करे हम। आ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे। जितना भी समझे हो उतना पछताए हो। जितना भी समझोगे उतना पछताओगे। आओ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे। सारी झूठी कसमें खाऊं, फिर तुम वो सारी झूठी बातें दोहराओ। जो सबको अच्छी लगती है जैसे वफा करने की बातें। जीने की मरने की बातें, हम दोनों यूं वक्त गुजारे। तुम मुझको कुछ ख्वाब दिखाओ, मैं तुमको कुछ ख्वाब दिखाओ। जिनकी कोई ताबीर नहीं हो, जितने मेल रहेगा। जितने दिन ये मेल रहेगा, देखो अच्छा खेल रहेगा। और कभी दिल भर जाए तो कह देना तुम, बीत गया मिलने का मौसम। आओ और ना सोचो, सोच के क्या पाओगे, जितना भी समझे हो उतना पछताए हो, जितना भी समझोगे उतना पछताओगे।